1. กุศลติกะ 4. นิสยวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานอนุโลมเหตุปัจจัย329สภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันธ์1อิงอาศัยขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2อิงอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันธ์1และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์2เกิดขึ้น330สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นและขันธ์2อิงอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมัตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นละขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์2เกิดขึ้น331สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดขึ้นขันธ์1และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์3และกตตารูปอิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันธ์1และกตตารูปอิงอาศัยขันธ์3เกิดขึ้นขันธ์2และกตตารูปอิงอาศัยขันธ์2เกิดขึ้นหทัยวัตถุอิงอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูป3อิงอาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นมหาภูตรูป1อิงอาศัยมหาภูตรูป3เกิดขึ้นมหาภูตรูป2อิงอาศัยมหาภูตรูป2เกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น332สภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นกุศลและอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและขันธ์2อิงอาศัยขันธ์2และหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

อวิคคตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสี่วาระในวงเล็บย่อปัจจนียานุโลมในนิสัยวานจบในวงเล็บที่เป็นปัจจยวานได้แก่นิสัยวานที่เป็นนิสัยวานได้แก่ปัจจยวานนิสัยวานจบหนึ่งกุตระติกะห้าสังสัตถวานหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควานเหตุปัจจัย338สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองอารัมมณปัจจัยเป็นต้น339สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยในวงเล็บไม่มีอธิปติปัจจัยในปฏิสนธิขณะเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บบททั้งหมดเหมือนเหตุมูลกนัยปุเรชาตปัจจัย340สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองขันธ์เกิดประคนกับหทัยวัตถุเพราะปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองขันธ์เกิดประคนกับอทัยวัตถุเพราะปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองขันธ์เกิดประคนกับอทัยวัตถุเพราะปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย341สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตกิริยาละกรรมปัจจัย342สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะกรรมปัจจัยละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตละวิปากปัจจัย343สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากละอาหารปัจจัยเป็นต้น344สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัย เพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยในวงเล็บบทเหล่านี้เหมือนกับเหตุปัจจัยวิปยุตตปัจจัย345สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นกุศลละขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2ขันธ์เกิดประคนกับอทัยวัตถุเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละขันเกิดประคนกับอทัยวัตถุพระวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตละขันเกิดประคนกับอทัยวัตถุพระวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น346สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับเหตุปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 347 เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยมี3วาระอุปนิตยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกัมมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระเหตุทุกขนัย348อารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงขยายเหตุมูลกนัยให้พิสดารอาเสวนทุกขนัย349เหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระกัมมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อวิปากทุกขนัยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยกัมมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยอวิคตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีอย่างละ1วาระละอนุโลมในสังสัทธวาลจบ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย351สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและทิฏฐิทรคตด้วยอุทจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาขันธ์1เกิดประคนกับขันธ์3ขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอัพยากตวิบากขันธ์1เกิดประคนกับขันธ์3ขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2หน้าอธิปติปัจจัยเป็นต้น352สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นกุศลละขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2ณปัจฉาชาตปัจจัย353สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตละสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระเพราะณอาเสวนปัจจัยมี3วาระณกรรมปัจจัย354สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัพยากตกิริยาเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นอัพยากตกิริยานวิปากปัจจัย355สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอัพยากตกิริยาในมูลเล็บนกรรมปัจจัยและนวิปากปัจจัยในปัจจนียวิพังสังสัตถวานไม่มีปฏิสนธิมีแต่ในปัจจัยที่เหลือนัชฌานปัจจัย356สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนัชฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ทรคตด้วยปัญจวิญญาณและขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2นมัคคปัจจัย357สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาและขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะและนวิปยุตตปัจจัย358สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นกุศลละขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่เป็นอกุศลละขันธ์2เกิดประคนกับขันธ์2สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนวิปยุตตปัจจัย ได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและได้เป็นอัพยากตกิริยาละขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิในวิปยุตตปัจจัย